Fransje rechts. En net waren we even bij de Queer Landing. En nu lopen we weer een stukje naar voren naar die grote blauwe vrachtwagen waarvan ik nog steeds niet weet wat het is. You're receiving me.